Căci de cele ce fac ei într-o ascunție se rușine și adrin. Însă toate ești la ideal, vădită de lumină, pentru că lumina toate le pădește. De aceea s-a zis, poate cel ce dorme și te ridică din mori, va lumina Hristos. Vedeți, dar să umblați în bază, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți. Prețuiți vremea că zilele sunt rele. Așadar, nu fiți nepriceputi, ci priviți-vă să cunoaște toată Iudeia și în Ierusalim, de pe lângă mare Pirușase Domnului, care venise să-l asculte pe el și să se tămăduiască de neputințele lor. Și cei ce se chinuiau de duhuri necurate și se vindecau, și tot norodul căuta să se atingă de el, că putere ieșea din el și vindeca pe tot. Iar el, ridicându-și ochii săi spre ucenicii lui, zicea: fericiți sunteți săracilor, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți care flămânziți acum, că veți sătura. Fericiți sunteți care plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când vă vor urâ pre voi oameni și când vă vor despărți pre voi și vă vor ucăde și vor scoate numele vostru ca un rău pentru Fiul Omului. Bucurați-vă într-o acea zi și să dați, că iată plata voastră multă e. Și tot norodul mânica la dânsul în biserică ca să-l asculte pre el. Și se apropia praznicul a zilor care se cheamă Paștele și căuta arhierei și cărturarii cum l-ar fi omorând pe el, că se temeau de norod. Iar Satan a intrat în Iuda ce se cheamă Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Și mergând au grăit cu arhierei și cu voievodii, cum l-ar vinde de pe el lor. Și s-au bucurat și s-au tocmit cu dânsul să-i dea bani, iar el s-au făgăduit lor și căuta vreme cu prilej ca să-l prindă pe el lor, fără de noroc. Și au venit ziua zimilor în rugare să credea să se jertfească Paștele. Și au trimis pe Petru și pe Ioan zicând: mergeți de gătiți nouă Paștele să mâncăm. Zis-au Domnul către judovii care căzuse lui: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat până în pustie și au murit. Aceasta este pâinea care se pogoară din cer, ca să mănânce cineva din prudența și să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Ne va mânca cineva din pâinea aceasta, va fi viu în veac. Și pâinea care o voi da trupul meu este, pe care îl voi da pentru viața lui. Se priceau într-o ține iudei zicând: cum poate acesta să-și dea nou trupul său să mâncă? Și au zis lor Iisus: amin, amin, crezi vouă, de nu veți mânca trupul Fiului Omului și de nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață întru voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Și eu îl voi învia pre el în ziua cea de apoi. Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, să dăm să se îndrigăm întotdeauna cu înșurile și veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dum Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstită și de viață făcătoare, cruci cu ale Sfântului Rar, Spiridon și acel dinpreună cu Dânsul, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gur de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinți Adresă, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, după cum spunea și înțeleptul Solomon, cinstiți în sunt prietenii tăi, Dumnezeule. Cred că aceeași cinste ne-a cucerit și pe noi când ne-am adunat astăzi în numele lui Dumnezeu, la praznicul Sfântului Marelui Ierarh Spiridon, făcător de minuni. Deci astăzi, pentru cei care nu știu că nu este nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ci peste două săptămâni, astăzi serbăm pe Sfântul Ierarh Spiridon. Că cei ce au stricat legea lui Dumnezeu și s-au războit cu Dumnezeu, n-au avut alt interes decât să deplaseze încolo sau încoace sărbătorile, să introducă o mică perturbare în bunul mers al acestei rânduieli dumnezeiești și totul se dă peste cap. Asemenea, cum într-un aparat, cu cât este mai gingaș, mai sensibil și cedează o componentă, nu mai arată așa cum este el, cum a fost el proiectat să arate, tot aici, în mersul bun al rânduielilor dumnezeiești, introducând niște lucruri neavenite, evident că nu vor mai arăta așa cum Sfinții Părinți le-au turnat în forma aceasta dumnezeiască. Dar lăsându-i pe oamenii veacul acestuia care se cuceresc de bani, de titluri, de plăceri și din alte mofturi și vând, scot la mezat tot ce este sfânt, chiar și biserica lui Dumnezeu, să ne ocupăm de cei care vin în rânduiala bisericii și astăzi sunt prăznuiți chiar și de cer de îngerii lui Dumnezeu. Deci așa cum au așezat Sfinții Părinți, în curgerea timpului de peste an, ca astăzi, 12 decembrie, să se serbeze Sfântul Ierarh Spiridon, și în toată lumea ortodoxă, unde se păstrează practicalele Sfintelor Sinoade Ecumenice, astăzi se serbează, deci astăzi vorbim despre Sfântul Ierarh Spiridon, astăzi înălțăm aceste osănale de laudă ca la rândul lui să pună un cuvânt părtinitor în ceasul judecății lui Iisus Hristos. Acest bărbat sfânt s-a născut în antichitate prin veacul al IV-lea în insula Cipru. Acolo, din părinți creștini, ducea o viață sfântă în faptă și în cuvânt. Mintea lui era cât mai mult păzită de cele urâte, de cele păgubitoare sufletește. Și era păzită nu de altcineva, ci de el însuși din voința lui. Tânăr fiind, îl vedem că nu se duce cu ceilalți care se dedau la lucrurile acestea lumești păgubitoare sufletește. Îl vedem ca un harnic, lucrător și iscusit în aria dumnezeieștilor porunci. Deși ducea o viață simplă, era păstor de oi. Iată unde îl poate ridica Dumnezeu pe acest mare bărbat al timpului aceluia, încât că pomenirea lui a dăinuit vie până peste 1600 de ani în urechile noastre. Deci încă o dată vreau ca să arăt că Dumnezeu și-a ales oamenii nu după aurul de pe ei, nu după înțelepciunea cuvintelor care le spintecau cu firul minții, nu după filozofiile păgâne, ci arătau după bogăția incomensurabilă a iubirii de Dumnezeu care și-are locașul în inimă, dar născută prin mintea ta curată de cele dumnezeiești. Deci, iubiților credincioși, acest bărbat care a venit pe lume din părinți creștini, pentru faptele lui bune, nu a fost scăpat de ochiul lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu, găsind în inima lui acea căldură dumnezeiască, acea voință de a se păzi cu trupul și cu sufletul de cele păgubitoare sufletește, și un puternic apărător al dreptelor dogme ale lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a ridicat pas cu pas până când l-a adus în marele și întâiul sinod ecumenic de la Nicea. Deci a ajuns monah, diacon, preot și arhereu. Cu nimic nu schimbă aceste titrări clericale și de mare cinste. Nu îl schimbă în cele păgubitoare trupului, cum mulți se cuceresc la aceste cinste clericale și se apleacă precum floarea când moare, nerezistând darurilor care curg din aceste trepte clericale. Deci iată-l pe Sfântul și Marele Ierarh Spiridon cum participă printre ceilalți 318 Sfinți Părinți la întâiul sinod de la Nicea, unde aveau să se încheie la scară mondială temelia Bisericii Creștine, a Bisericii de astăzi care încă mai păstrează practicalele acelora de atunci, cât putem cu sfințenie și din care ne izvorăște mântuirea, dacă le vom păzi și le vom practica. Îl vedem până la acest sinod, când săvârșește una dintre cele mai mari minuni, cum Dumnezeu varsă dar în acest trup slăbănogii de atâta post și rugăciune și cugetare spre Dumnezeu. Paleta minunilor lui se întinde de la a ruga pe Dumnezeu să aducă nori pline de ploaie peste pământul însetoșat și aducător de moarte. Deci iată cum foamete fiind și oamenii gârboviți de foame trăgeau spre moarte, sunt salvați la rugăciuni, de rugăciunile Sfântului Ierarh Spiridon. Acest păstor al oilor cuvântătoare și-a stors mintea și trupul său de vlagă prin post și rugăciune, implorându-l pe Dumnezeu ca și Ilie în timpul lui să aducă, să poruncească norilor să ploaie. Îl vedem pe Sfânt Ierarh Spiridon, un om plin de milă, un om plin de căldură sufletească, cum bine vedem de nenumărate ori în zilele vieții noastre, cum avem nevoie de așa suflet cald. Ajunge ca să-l salveze din moarte, din inaniție, de foamete pe un sărac, săvârșind această minune, ca acest sărac, neavând cu ce să cumpere grâne, s-a dus la Sfântul Ierarh Spiridon. Cu ce îl putea ajuta decât să se roage la Dumnezeu și Dumnezeu, căruia nimic nu-i scapă de sub ochiul lui atot văzător, să facă o minune să-l ajute pe acest om atât de necăjit. Și Sfântul Ierarh, iată, prin rugăciune îi face dintr-un șarpe un bulgăre de aur. Iar acel om ia acel aur și îl dă în mâna vânzătorului de grâu. Și ducându-se bucuros acasă, se salvează din moartea, din foamete. Dar acel bulgăre de aur s-a făcut în mâinile vânzătorului de grâu, s-a făcut șarpe din nou. Oare a fost o înșelăciune prin ceea ce a făcut Sfântul Ierarh Spiridon? Nu a fost o nedreptate. Ne punem întrebarea, dacă avea să săvârșească această minune, de ce nu a luat un mâț să-l facă bulgăre de aur? De ce nu a luat cine știe ce vietate a pământului și să-l facă aur? A luat șarpe și Dumnezeu a binevoit să se săvârșească această minune și să rămână pentru posteritate această minune atât de vie să arate o travă aurului, că așa cum șarpele vânează înțelept și prinde o travă și o travă lui este aducătoare de moarte, așa cel care este mușcat de mirajul aurului este otrăvit. Și bine vedeți că aurul nu se vorbește numai din materia lui, din metalul de aur sălucitor. În aceasta intră și iubitorii de bani, iubitorii de averi care, de fapt, toate, într-un tot unitar, sunt arătate prin acest aur. Deci acel om care vindea grâu era un om nedrept, fiindcă vedea cum mor oamenii de foamete, iar el și-a închis hambarele așteptând să se scumpească grânele și pe seama suspinelor copiilor, a femeilor, a bătrânilor de foamete, el să se îmbogățească. Câtă lașitate în acel om! Și pentru aceasta și Dumnezeu a mijlocit prin acest mare bărbat dumnezeiesc să dea această palmă aceluia de atunci și, bineînțeles, o învățătură pentru cei care sunt prinși în aceleași ghiare otrăvitoare acestui șarpe numit aur. Îl vedem pe Sfântul Ierarh Spiridon cum rugându-se lui Dumnezeu în vie o moarte, că fiica lui era în sicriu și dusă fiind spre mormânt, vine o oarecare persoană plângând la Sfântul că i-a încredințat o anumită sumă de galbeni fiicei lui și nu știe unde a pus-o. Sfântul, văzând această durere, zlobire sufletească în sufletul acelui om, a poruncit acestei fiice a lui moarte să se ridice și să spună unde a pus acea avere, lucru care se săvârșește și apoi se culcă înapoi în mormânt pe deveci, ducându-se în mama sa pământul. Deci iată minuni care se săvârșesc de acest mare bărbat al timpului aceluia. Dar numai prin viața lui sfântă, numai prin rugăciune, că mulți pretinși făcători de minuni apar în lume și mai ales în lumea aceasta unde colcă e păcatul precum viermin în cadavru. Dar nu toate sunt minuni, nu uitați că printre minuni se pot număra vrăjitoriile, dar sunt pretinse minuni. Acelea sunt halucinații făcute de către diavol, dar sunt de durată scurtă și doar un chip ca și cum te-ai vedea în oglindă, ceva ireal, dar doar să te mintă, pe când dincoace minunile făcute de Sfinții lui Dumnezeu erau cele palpabile, erau lucruri săvârșite prin rugăciune către făcătorul cerului și al pământului. Atunci când la sinodul de la Niceea se disputa dogma Sfintei Treimi, încrucișându-și cuvintele asemenea pe front săbiile ostașii, apărătorii Sfintei Treimi cu arie și acoliții lui, Sfântul Ierarh Spiridon, rugându-L pe Dumnezeu ca să săvârșească o minune, iată cum este ascultat de Dumnezeu, parcă pecetluindu-se de către Duhul Sfânt tot ce s-a hotărât la acest sinod ecumenic. Că atunci când discuțiile erau furtunoase, s-a ajunsese la o exasperare, nu se mai putea rezista cu acest blestemat eretic de arie. Sfântul Ierar Spiridon ia o cărămidă și în prin sinod îl cheamă pe Dumnezeu să facă o minune zicând așa: Doamne, dacă tot ce s-a hotărât aici de apărătorii Sfintei Trăimi îți este plăcut ție și este cu adevărat, așa, fă ca această cărămidă să se despice în ceea ce este ea făcută. Și în momentul acela, în fața tuturor sinodalilor și a împăratului care asista în fiecare zi la dezbaterile sinodului, cărămida din mâna Sfântului Ierar Spiridon se desface în foc, pământ și apă. Deci cum este o cărămidă tare în firea ei și roșie în culoarea ei, luată în mână de Sfântul Ierar Spiridon, s-a despărțit în cele trei componente. Pământul nears rămas în mâna lui, apa cu care a fost muiat pământul și modelată cărămida s-a dus în jos, iar focul în chip de flacără s-a ridicat în sus. Oare această minune nu a pecetluit totul? Ce mai vrem mai mult de la Dumnezeu? Să se facă în fiecare zi de către oameni această minune sau alta? Evident că oamenii timpul acestea care sunt cârtitori și nestatornici în așezăminte, cum i-a numit Sfântul Apostol Pavel, pun pe tema științei aceste lucruri dumnezeiești, dar acestea care le explică ei rămân numai pentru oamenii naivi care sunt slabi în credință, nu în faptele cele creștinești. Că diavolul va veni cu mari minuni și, după cum a spus și Mântuitorul, de va fi cu putință și pe cei aleși îi va cumpăra. Va ajunge să facă chiar minuni de să învie și morții. Dar ce sfat ne dă Mântuitorul? Să nu credeți. Unul a fost Hristos și în ființa lor și în firea lor, fiecare sfânt a făcut minunea unică în felul lui, adeverind dogmele bisericii la timp, după loc și după scop. Deci pentru sfântul de astăzi, iată, Dumnezeu a mijlocit pentru aceia de atunci și pentru noi, cei de după ei, până în zilele noastre și pentru cei care vor crede de acum încolo, au mijlocit aceste minuni ca o pecetluire al puterii rugăciunii, dar numai rugăciunea acea în dreapta credință și împodobită cu fapta bună. Că ați văzut după evenimentele din 89 cum ne-au invadat țara pretinși făcători de minuni, închiriau stadioane și scene la teatru, și diferite locuri unde se făceau minuni, veneau slăbănoți și aruncau chipurile la glasul rugăciunii, aruncau cârșele. Doamne, câtă naivitate în lumea de astăzi! Și o spun aceasta, cred că niciodată nu a existat om mai sec pe dinăuntru, în inimă și în sufletul lui față de Dumnezeu. Cu adevărat, i-a parafrazat istoria antică, morminte văruite pe din afară frumoase și dinăuntru pline de putoare. Deci, iubiților credincioși, acest bărbat care a trăit în timpul acela, iată, ne-a lăsat nouă aceste lucruri adeveritoare a ceea ce s-a numit ortodoxia în care se subzistă mântuirea omului. Deci, așa cum un împărat sau oricine care se respectă și pune o semnătură pe ceea ce a scris, sau un antet, un împărat, așa Dumnezeu și-a parafat cei de care oamenii le-au gândit și inspirați de la Duhul Sfânt și le-au parafat cu aceste minuni. Oare ce semnătură mai concludentă, mai concretă vrei, omule, decât acesta care le-au făcut sfinții? Și le-au făcut sfinții adeverind credința în Dumnezeu cel căruia s-a rugat. L-ați văzut pe sfântul proroc Ilie când era în dispută cu prorocii lui Baal. Hai să ne rugăm și să ne disputăm Dumnezeii noștri. Puneți voi taurul de jertfă pe altarul vostru și chemați-l prin rugăciunile voastre pe zeul vostru căruia vă închinați. Și i-a dat întâietate și ați văzut că s-au bătut până și cu bicele și s-au înțepat cu cuțitele până la sânge, doar îl vor implora pe Baal să vină să ardă jertfa. Totul era mort. Dar iată când vine sfântul proroc Ilie, mai mult decât atât aude jertfa care trebuia să fie înălțată lui Dumnezeu și cu apă. Și când ridică glas spre Dumnezeu, vine foc din cer și arde jertfa. Și arde și pietrele acelea pe care s-a așezat jertfa. Deci ce concludență mai vrem? Ce semnătură mai vrem ca să credem că acesta este Dumnezeul nostru, cum spuneau evreii dinainte de Hristos, Dumnezeul părinților mei, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Și acum este Dumnezeul nostru, cel atotputernic, Tatălui Iisus Hristos, care la rândul lui este Dumnezeu și ne-a mântuit prin moartea de pe Golgota. Atâta ne-am răcit în sufletele noastre ca să credem vrem minuni. Omule, gândește-te ca să-l crezi că a existat un împărat, ca să crezi că a existat mama ta sau care n-ai cunoscută sau tatăl tău să învie din morți. Deci tot ce s-a consemnat de istorie și în fiecare zi este prezent Dumnezeu printre noi, ne arată că El este același. A fost, este și va fi, cum l-au numit dogmaticii lumii, imuabil. El nu se schimbă după cum se schimbă omul. El rămâne același, că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al antichității, al evului mediu sau al modernității. Nu-L veți vedea pe Dumnezeu mergând cu mașină sau cu avioane sau cu stații interplanetare, ci Dumnezeu rămâne infinitul, El umple tot. Acestea sunt lucruri omenești. Că omul rămâne același, începând de la Adam și până cât va dura lumea și indiferent cum va evolua ea tehnologic, omul rămâne închistat, închis, încorsetat în aceeași ființă, în aceleași cinci senzori și în aceleași patimi. În același fel se ucidea, în același fel se vorbea, în același fel se desfrâna, în același fel se îmbăta, se fura, deci în același fel se făcea cum se făcea din antichitate, aruncând cu piatra, iar astăzi cu laserul te ucide, sau mai știm noi cum, cu droguri te îmbeți, sau cine știe ce nebunii le mai faci. Ce rămâne? Rămâne un filon care leagă omul din toate timpurile, din toate istoriile și din toate națiile de pe tot mapamondul. Fapta lui. Deci pentru aceasta și Dumnezeu a lăsat oameni la timp și după loc să facă aceste minuni ca să ne concretizeze că noi suntem aceiași, iar Dumnezeu rămâne imuabil și nu-ți rămâne decât să-i ceri ajutorul lui prin rugăciune. Dar rugăciunea acum să fie împodobită și cu fapte bune. De nenumărate ori am grăit din acest loc și am grăit din toată ființa mea ca să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și prin ceea ce spun mă învăț și eu, că Dumnezeu atât de bun este, îl vedem cum se cucerește începând de la copil care este atât de naiv și terminând cu cel mai puternic om în înțelepciune. Deci El vine întotdeauna. A venit în chip de copil, dacă vă amintiți, la acela care s-a dus la Hristos să-i ceară o bucată de pâine. Și i-a dat copilașul din brațele Maicii Domnului, i-a dat o pâine copilului. A venit la Daniel în cuptorul Vavilonului, când era acolo în primejde de moarte, cuptorul ars 40 de zile înroșit, înfierbântat. A venit Mântuitorul în chip de înger, în chip de copil, de tânăr. A venit și a stat cu ei acolo și a ocrotit de foc, să nu arde. Că El este stăpânul lumii, El este stăpânul focului, al apei, stăpânul fiarelor, stăpânul a tot ce este zidit în lumea văzută și nevăzută. Așa că să nu ni se pară niște fantasme, ceea ce spunem, minunile care le-au făcut sfinții. Doar jidanii timpul acestuia vor ca să le discrediteze, punându-le pe seama unor invenții, inovații de-ale lor și diferite vorbe încrucișate să-l zăpăcească pe om de cap. Sunt sigur că și dumneavoastră ați văzut mulți dintre dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră, cum a venit Dumnezeu neîntârziat, chiar prin minune aproape am putea să spunem, după puterea rugăciunii, atunci când l-ați chemat. Oare ca să credem, trebuie să-L vedem astăzi pe Sfântul Spiridon, cum face dintr-un șarpe un bulgăre de aur? Cred că s-ar duce oamenii în lăcomia lor și în toate pădurile să găsească un balaur să-i-l aducă, un fămilaur. Că omul în lăcomia lui nu este niciodată sătul. Deci să înțelegem din cele spuse de Sfinții Părinți și reactualizate prin noi ce înseamnă puterea rugăciunii, ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă omul împodobit cu fapta bună. Evident că Dumnezeu dă dar nu oricărui ca să facă așa ceva, ci întâi pregătește-te, sufletește și trupește prin fapte bune ca Dumnezeu să dea dar. N-ați văzut dumneavoastră când vrem să punem ceva pentru mai mult timp, ca într-un depozit, într-o păstrare, după prețul a ceea ce vrem să păstrăm, curățim locul din ce în ce mai mult. Dacă ai un bulgăre de aur, evident că îl vei pune într-o casetă înfrumusețată, împodobită și la loc de cinste. Ați văzut cei care pune preț pe o icoană, curăți locul, îl pui undeva spre răsărit, o îngrijești, o parfumezi, echipul lui Dumnezeu sau unui sfânt. Deci așa să ne închipuim ca să primim darul Duhului Sfânt, nu ești altceva decât o cupă, un vas, o casetă sau un oricare ce vreți dumneavoastră, închipuiți-vă, ca să verse Dumnezeu dar. Oare ce albină nebună se duce pe un mugur sau pe o piatră ca să ia nectar sau ce vrea ea să caute acolo? Se duce numai pe floare și atunci când ea s-a deschis, și ea este în putere de a da acel nectar. Așa închipuiți-vă omul creștin, ca să primească acest dar din puterea rugăciunii, să deschidă asemenea unei flori, dar prin fapte bune. Fapta bună împodobită cu credința cea dreaptă nu te face altceva decât să te facă un vas din ce în ce mai strălucitor, în care darul Duhului Sfânt poate să se depoziteze, să curgă aici ca într-un izvor curat și binefăcător. Așa închipuiți-vă, închipuiți-vă pe acest sfânt ierar Spiridon, un bărbat atât de frumos împodobit în fapta bună, încât că Dumnezeu a binevoit să săvârșească aceste minuni, care nu rămân altceva decât un antet al dumnezeirii a ceea ce s-a săvârșit la sinodul ecumenic. Se fac sinoade ecumenice și acum, dar să vedem o minune făcută de grașii pământul acestuia, că își pecetluiesc doctrinele lor noi, cu care vor să înnebunească lumea și să o ducă în pântecele iadului. Că dacă te uiți la cel care tot spune în cuvinte sofisticate despre Dumnezeu, miroasa nebotezat și este pistruiat în originea lui. Deci dușmanii de moartea lui Dumnezeu, jidanul și-a căutat întotdeauna oameni acoliți, cozi de topor, chiar din creștinism, ca să distrugă tot ce este sfânt. Iubiților credincioși, cei care se leapădă de cele care le-au hotărât Sfinții Părinți la sinoadele ecumenice, rămân doar morminte văruite și în zadar se laudă cu Sfinții lui Dumnezeu, că nu păstrează ceea ce au făcut Sfinții. Astăzi s-a ridicat din morți Sfântul Ierar Spiridon. Și-ar vedea că, de fapt, în ziua lui, când și îngerii cântă praznicul lui să sărbească nașterea Domnului, cred că ar arunca cu acea cărămidă și cu foc peste cei ce au schimbat. Dar acestea rămân numai la judecata lui Dumnezeu. N-am venit să punem pace pe pământ, nu am venit să judecăm, ci am venit, cum spune și Mântuitorul, să punem foc. Și aș vrea să se aprindă, dar nu foc material să se aprindă lumea, focul acela dumnezeiesc să stăpânească inima și care, dacă s-a aprins în inima ta, nu mai poți să stai un om în murdăria în care ai fost până când ți s-a aprins focul în inimă. Ca să vă închipuiți ce înseamnă acest foc de care spune Mântuitorul, vă vedeți copiii când sunt înainte de a se căsători sau cei care au trăit acele lucruri de atunci. Nu mai ai stare, ți s-a aprins acel foc în inima ta, focul de ființa ta iubită. Închipuiți-vă ce înseamnă să ai iubirea, dragostea de Dumnezeu, să-L simți pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui, pe cât sensibilitatea ta ți-o poate încăpea. Așa să vi închipuiți pe Sfinții lui Dumnezeu, care atunci când aveau focul acesta aprins în inimă, nu mai puteau sta în cetate, nu mai puteau să mai sta niște oameni îmbuibați de plăcerile lumești și se duceau în pustie. Sau cum era Sfântul de astăzi, în post și în rugăciune, priveghind ca Dumnezeu nu să verse dar, că nu aceasta căuta, ci să-L mântuiască, că aceasta cere noi întotdeauna, în fiecare clipă a vieții noastre. Doamne, primește-mă și pe mine în locașurile împărăției tale. Aceasta cerem de la Dumnezeu, nu să ne facem case largi și pline de bogății. Fă-le și pe acesta, că nu te oprește biserica, dar nu cumva să pățești ca cel nebun din Evanghelie, să slărgești hambarele și noaptea asta îți va veni moartea. Că-i vedeți pe acei cuprinși de mirajurile acestea ale bogăților, sunt niște oameni distruși. Dacă nu au un duhovnic care să-i povățuiască pas cu pas, dacă nu au o conduită morală creștinească și nu sunt oameni bine închegați în inima lor, nu pot să fie niște oameni în cadrul legii al mântuirii. Se pierd imediat. Îi fură mirajul banului și al plăcerilor și s-au dus cu totul în prăpastia veșnică. Vedem bogați în creștinism, vedem împărați plini de bogății în creștinism, dar câtă curăție sufletească! Posteau, se rugau, erau oameni calzi în ființa lor, o căldură dumnezeiască cum numai Hristos a vărsat-o. Iată câtă căldură în acest erarh al lui Dumnezeu, Spiridon. Cum parcă se alătura acelui sărac, îmbrăca aceeași haină cu cel care suspina de foame, se confunda cu ființa lui, nu din vorbe doar, că mulți lupi din aceștia te îmbată cu vorbe și te compătimește, dar după ce îți închide ușa, se duce și se îmbuibă și tu rămâi culcat în foamea faptelor tale. Ci iată-l cum trăiește, că îl cheamă pe Dumnezeu cu toată ființa lui și Dumnezeu curge dar și îl salvează din acele clipe ale desnădejdii lui. Iubiților credincioși, așa au trăit sfinții de atunci. Și să nu credeți că a fost o perioadă în istorie când s-au semănat sfinți de către Dumnezeu. Este o sfântă de-a cărui pergament cei ce îi pictează chipul au scris. Ceea ce a zis ea, cine vrea sfânt, facă-se. Puterea de a te face făcător de minuni rămâne în mâinile tuturor oamenilor, dar numai acele minuni care curg de la Dumnezeu, de la darul Duhului Sfânt. Că minuni se fac și de țigăncile de prin Chitila, cred că le știți mai bine dumneavoastră. Că vă duceți cu cine știe care, cu diferite necazuri și vă fac minuni, țigăncile, în apus de soare, la miezul nopții sau când ceri. Dar vedeți că acele sunt halucinații, că fiindcă îl cheamă pe diavolul stăpânul acestor fantome. Eu aș fi de părere și cred ceea ce spun, cred și trăiesc din toată ființa mea, să-L iubim pe Dumnezeu așa cum sfinții lui Dumnezeu L-au iubit și faptic, nu numai din vorbe. Și în felul acesta, rămânând în gardul Sfintelor Scripturi, al Sfintelor Sinoade Ecumenice, vom fi prietenii Dumnezeului Celui Viu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, părinte.